Lalita. Autor David Edgren. Cărțile editurii Viață și Sănătate pot fi achiziționate de pe site-ul viatasisanatate.ro. Capitolul 1. Explozie de culori. Dacă n-ar fi fost Isus, acum aș fi fost în mormânt. Știu că pare straniu să încep o poveste cu astfel de mărturisire. Cel puțin așa ar părea pentru majoritatea oamenilor. Însă pentru mine este cât se poate de adevărat. Când aveam 12 ani, am murit. Apoi am înviat. Prima persoană pe care am văzut-o când am revenit la viață a fost Isus. Vă puteți imagina așadar ce simt pentru El. Îl iubesc pe Isus. Tot timpul vorbesc numai despre El. Numele meu este Talita și acum am 15 ani. La doar câteva zile după ce am împlinit 10 ani, am avut o durere de cap. A fost o durere ușoară în comparație cu durerile pe care urma să le am în următorii 2 ani. În ziua aceea însă, durerea a fost cumplită. Avusesem dureri și înainte, dar durerea aceasta a fost diferită. Am început să văd ca niște fulgere de lumină. Mai apoi, fulgerele de lumină s-au fragmentat în puncte colorate care au început să danseze în jurul meu. Când am închis ochii, am văzut un fel de prismă rotitoare de lumini colorate. Parcă mă aflam în mijlocul unui curcubeu. Ar fi fost frumos dacă n-ar fi fost atât de dureros. Durea. Durea îngrozitor. Când s-a întâmplat prima dată, a trebuit să mă așez și să mă odihnesc timp de câteva clipe. Tocmai o ajutam pe mama să pregătească pâinea pentru sabat când au început durerile. Am strigat de durere și mi-am prins capul în mâini. Mama m-a ajutat să mă așez pe un scaun. "Ce s-a întâmplat, fetițo?" m-a întrebat ea sprijinindu-mă să nu cad. "Ești bine?" De când mă știu, toți m-au strigat așa. Este un joc de cuvinte legat de numele meu, Talita, care înseamnă fetiță. "Sunt bine," i-am răspuns. "Cred că este doar o durere de cap." Durerea a dispărut aproape la fel de subit precum a apăruse. M-am uitat de jur împrejur, încercând să înțeleg ce fusese cu fulgerele acelea de lumină pe care le văzusem. "Culorile au dispărut," i-am zis mamei. "Acum mă simt doar obosită și puțin amețită." "Culorile?" a întrebat mama nedumerită. I-am povestit despre junghiul pe care îl simțisem brusc în spatele ochilor și despre explozia de lumini și culori care însoțiseră durerea. Mama mi-a spus că văzuse și ea astfel de culori odată când se lovise la cap. S-a întâmplat într-o zi, pe când spăla podeaua de sub masă. La un moment dat, cineva a bătut la ușă. Mama s-a ridicat în grabă și s-a lovit de masă cu partea din spate a capului. Atunci a văzut culorile. S-a târât de sub masă până la ușă ca să deschidă. Era o vecină. Când a văzut-o pe mama, femeia a udat repede un prosop și l-a pus la cap în locul unde se lovise. "Dar eu nu m-am lovit la cap," i-am spus. "Știu, fetițo," mi-a răspuns mama. "Când tata va ajunge acasă, o să vorbim cu el." După 2 minute, eram deja în picioare și o ajutam iar pe mama la treburi. Până a ajuns tata acasă, durerea de cap și explozia de culori erau doar o amintire. E posibil să-i fi menționat întreagă despre ele, dar nu mai amintesc exact. După vreo lună, sau chiar mai bine, explozia de culori a revenit. De data aceasta, totul s-a întâmplat la fel ca prima dată. Durerea a apărut brusc, a fost foarte violentă, apoi a dispărut din senin. Am rămas imobilizată la pat abia după ce am împlinit 12 ani. Până atunci ajunsesem să văd culori de mai multe ori pe zi. Durerea apărea și dispărea la fel de repede precum o făceau și culorile. Eram atât de obosită. De fiecare dată când vedeam culorile acelea, durerea mă epuiza. Nu era o oboseală ca aceea care apare când urci dealul cu găleata cu apă. Și nu era nici genul de oboseală pe care o simți când numeri invers, de la 100 până la 0. Era o oboseală diferită. Cred că oboseala aceasta semăna mai degrabă cu ceea ce simți atunci când te trezești imediat după ce ai adormit și ai ochii întredeschiși, dar nu îi poți deschide de tot. Și te simți greoi. Și apoi nu mai reușești să adormi la loc. Durerea mă obosea. Culorile mă oboseau. Și obosisem să tot fiu obosită. Tata cunoștea mulți oameni și le-a povestit tuturor despre mine. Toți doctorii din localitatea noastră și din localitățile învecinate au venit să mă vadă. Toți îmi puneau aceleași întrebări și toți îmi dădeau aceleași răspunsuri. Odihna este cea mai bună, ne spuneau. Talita trebuie să stea la pat. Cu cât se odihnește mai mult, cu atât mai repede se va vindeca. Așa că am început să petrec tot mai mult timp stând în pat. De fiecare dată, când apăreau culorile, mă duceam să mă odihnesc. Uneori funcționa. Mă trezeam simțindu-mă mai bine și mă duceam să o ajut pe mama la treburi. Alteori însă, vedeam culori în timp ce visam și mă trezeam țipând. Noaptea încercam să păstrez liniștea. Uneori reușeam să rezist până în zorii zilei, când începeam să strig de durere. Nu voiam să-mi trezesc părinții din somn, dar pe măsură ce durerile s-au înrăutățit, nu mă mai puteam abține. Începeam să țip, iar mama și tata veneau în grabă la mine. Cu o lună înainte să mor, mama și tata veneau la mine cu rândul. Și ei aveau nevoie de odihnă. În noaptea de dinainte de a-L cunoaște pe Iisus, mama nu a plecat de la căpătuiul meu. A stat lângă mine toată noaptea și s-a jucat în părul meu. Era plăcut atunci când nu aveam dureri și nu mă pierdeam printre culori. Chiar dacă mama era lângă mine, încercând să-mi aline durerea, tot îmi era greu să adorm. Când s-au ivit primii zori ai zilei, am adormit. Capitolul 2. Sabatul. Sabatul este pentru viață. Asta spune tata acum. Înainte, obișnuia să spună că sabatul este pentru mersul la sinagogă. Sabatul era ziua legii. Tata însuși era omul legii. El era conducătorul unei sinagogi micuțe, situate la marginea lacului din localitatea noastră. Sabatul era ziua în care le citea oamenilor din legea lui Dumnezeu și le explica pe îndelete. L-am auzit pe tata predicând de sute de ori și am auzit fiecare predică de două ori. Prima dată o auzeam vineri seară, la cină, iar a doua oară, în sabat, la sinagogă. Vineri seara, tata își exersa predicile cu mine și cu mama. Uneori devenea atât de înflăcărat că ne bufnea râsul. Alteori, chemarea la pocăință era atât de puternică încât ne dădeau lacrimile. Erau și momente când vorbea cu atâta putere că lovea cu pumnul în masă. El spunea că e un gest pentru captarea atenției. Când lovești cu pumnul în ceva solid, obișnuia tata să spună, faci ca legea să lovească drept în inimă. Îi faci pe ascultători să simtă cuvântul Domnului până în stomac. Și avea dreptate. Nu-mi plăceau predicile acelea. Când le ascultam, parcă mi se făcea rău de la stomac. Îmi amintesc de o ocazie în care tata a lovit cu pumnul în masă. Aveam vreo 6 sau 7 ani. tata ne-a vorbit despre păcat și despre cât de distrugător este acesta. Ne-a povestit cum a mâncat Eva din fructul oprit, apoi ne-a vorbit despre suferință, durere și moarte. Plata păcatului este moartea. Când a pronunțat cuvântul moarte, tata a lovit cu pumnul în masă. Am sărit de pe scaun și am izbucnit în plâns. Nu mai știu la ce mă gândeam. Știu doar că am strigat, dar n-am făcut nimic. Apoi am fugit în camera mea și m-am aruncat pe pat. După câteva minute, mama a venit și s-a așezat lângă mine. M-a luat în brațe și a început să-mi mângâie părul. Pe tata l-a mirat reacția ta, mi-a mărturisit mama zâmbind. Și pe mine la fel, fetițo. Am stat amândouă așa, fără să spunem nimic, multă vreme. Chiar este vina noastră? Am întrebat șoptit după un timp. Femeile acelea au condamnat întregul pământ să aibă parte de suferință, durere și moarte? Zicând acestea, am imitat întocmai tonul și cuvintele tatei. Nu știu, fetițo, mi-a zis mama, dar îți voi spune ce știu. Dumnezeu este Cel care dă viață. El ni te-a dăruit. El ne dăruiește în fiecare dimineață un răsărit nou. Dumnezeu este bun și ne iubește mai mult decât putem noi să ne imaginăm. Plata păcatului este moartea. Am repetat eu lovind patul cu mâna, așa cum făcuse și tata la masă. Știi că tata te iubește, mi-a spus mama. Încă stă la masă. Nu s-a mișcat de acolo de când ai plecat. Și eu îl iubesc, am spus în timp ce îmi legănam picioarele pe marginea patului. Mă duc să-i spun. În timp ce mă dădeam jos din pat, mama mi-a ciufulit părul. Îi va plăcea asta, mi-a spus ea arătând spre ușă. După câteva clipe, l-am îmbrățișat strâns pe tata. Mi-ar plăcea ca predica să nu se încheie așa, i-am spus eu. Ce vrei să spui? M-a întrebat tata. Mă refer la moarte. De ce trebuie să fie ăsta sfârșitul? Oare Dumnezeu n-ar putea să găsească un final diferit pentru povestea noastră? Tata a izbucnit într-un hohot de râs. Ai vorbit exact ca un rabin. Este genul de întrebare pe care o aud la sinagogă. Vorbești serios? Tata a încuvințat cu înclinarea capului. Da, și sper ca mâine să pună cineva întrebarea asta. De ce vrei asta? Nu înțeleg. Pentru că este întrebarea corectă, a zis tata strângându-mă în brațe. Acum însă e timpul să mergi la culcare. Dar vreau să aflu răspunsul. Toți vrem să-l aflăm, fetițo, a spus tata în timp ce și-a aranjat grămada de foi. Toți vrem să-l aflăm. Sabatul este pentru viață. Asta spune tata acum, după ce am înviat. Pe măsură ce am început să văd tot mai des explozia de culori, nu am mai putut merge la sinagogă. Trebuia să am patul aproape. Evident, nici mama n-a mai putut să meargă, fiindcă trebuia să aibă grijă de mine. Cu fiecare sabat care trecea, tata simțea că este din ce în ce mai greu să meargă la sinagogă. Nu era o problemă faptul că mergea singur acolo, dar voia să fie cu mine. Eram pe moarte, iar el se temea că se va întoarce acasă și nu mă va mai găsi în viață. Sabatul este pentru familie. Asta spunea tata de fiecare dată când mama îl încuraja să meargă la sinagogă. Sabatul este pentru odihnă. Și asta obișnuia să spună. A spus o mulțime de lucruri despre sabat, doar ca să stea lângă patul meu cât era ziua de lungă. Am lucrat toată săptămâna, spunea tata. Sabatul este singura zi în care pot să mă odihnesc. La urma urmei și Dumnezeu se odihnește împreună cu copiii săi. Capitolul 3. Isus. Iosua, prietenul meu cel mai bun, locuiește alături. Când am fost bolnavă, a venit zilnic să mă vadă. De obicei trecea pe la mine dimineața, înainte să plece la școală, dar și la prânz, când se întorcea de la școală. La sfârșit de săptămână mă vizita chiar și de mai multe ori pe zi. Părinții mei sunt buni prieteni cu părinții lui Iosua. Într-o dimineață am luat micul dejun împreună. Iosua și părinții lui au venit în vizită, iar eu m-am simțit suficient de bine încât să mă alătur lor. Ne-am așezat cu toții la masă. Înainte să terminăm de mâncat, m-am așezat pe pat. Privind pe fereastră, am văzut un grup de oameni trecând pe lângă casa noastră. Vorbeau unii cu alții și râdeau. Era un entuziasm general. Treceau din ce în ce mai mulți oameni, iar mulțimea se mărea. La un moment dat, Iosua l-a recunoscut în mulțime pe unul dintre prietenii lui. Tavi! A strigat Iosua. Mama lui Iosua l-a certat, fiindcă a strigat la masă, dar Tavi l-auzise și a venit la fereastra deschisă. Hei, Iosua, mergem să-L vedem pe Isus, i-a spus Tavi. Nu vrei să vii și tu? Povestitorul? A întrebat Iosua bătând din palme. Unde este? Barca lui tocmai a trecut pe lângă satul nostru, a răspuns Tavi. Se apropie de mal. Trebuie să acosteze curând. Iosua s-a întors spre părinții lui. Pot să merg și eu? Vă rog! Părinții lui s-au uitat unul la altul și s-au înțeles din priviri. Bine, dar înainte de asta, vino cu mine până acasă, i-a spus mama lui. Vreau să-ți pregătesc o gustare pentru prânz. Iosua și părinții lui s-au ridicat de la masă, le-au mulțumit părinților mei pentru micul dejun și au plecat spre casă. Până să fie ieșit părinții lui pe ușa casei noastre, Iosua și Tavi au și ajuns acasă. După 2 minute, au trecut în fugă, încercând să ajungă mulțimea din urmă. Când a ajuns în dreptul ferestrei mele, Iosua s-a oprit puțin. Talita, când mă întorc, vin și-ți povestesc tot. Am bătut din palme de încântare. Să asculți cât mai multe pilde, i-am spus. Vreau să le aud pe toate. Iosua a început să râdă și mi-a promis că așa va face. Apoi, el și Tavi s-au pierdut în mulțime. În ziua aceea am văzut explozia de culori de 2 ori. Prima dată, după prânz, iar a doua oară, la apusul soarelui. Când m-am trezit, era noapte. Mama mi-a spus că, după cină, Iosua trecuse pe la noi. Promisese că va reveni în dimineața următoare. În noaptea aceea am dormit iepurește, așa că m-am trezit mai târziu decât de obicei. Când am deschis ochii, lumina soarelui strălucea prin fereastră. Patul meu era acum în camera de zi, ca mama să poată avea grijă de mine. Am clipit de câteva ori, încercând să mă obișnuiesc cu lumina. Am auzit vocea lui Iosua șoptind ușor. S-a trezit. Da, m-am trezit, am zis eu frecându-mă la ochi. Iosua stătea pe scaun, lângă patul meu, ținând în mâini o cană aburindă. A întins cana spre mine. Ăsta este pentru tine. Este ceaiul care îți place. Mi s-a părut mie că miroase ceva. De unde l-ai? De la mine, a strigat mama din bucătărie. Când a sosit Iosua, tocmai fierbeam apa. El a zis că nu-i place ceaiul, dar avea mâinile reci, așa că a ținut canata și a așteptat să te trezești. A venit cu doar câteva minute în urmă. Mulțumesc, am zis eu în timp ce m-am ridicat în capul oaselor și am luat cana din mâinile lui. Am suflat ușor în ceai să-l răcesc, apoi am sorbit cu grijă o înghițitură. Era bun. Am luat o înghițitură mai mare. Mi-am umplut gura cu deliciosul ceai de rodie. Preferatul meu. Mama, ai făcut ceai de rodie. Da, a zis ea zâmbind, știu că-ți place. Îl iubesc, i-am răspuns adulmecând aroma. Miroase extraordinar. Iar acum sunt gata să ascult toate pildele, i-am spus lui Iosua în timp ce m-am rezemat de perne. Povestește-mi totul despre Isus. Iosua a istorisit pildă după pildă. Majoritatea dintre ele începeau astfel. Împărăția cerurilor se aseamănă cu... Iar câteva erau despre lucruri uimitoare, precum perlele și comorile. Însă cele mai multe dintre pilde erau despre lucruri obișnuite, pe care oamenii simpli, ca noi, le pot înțelege. Erau despre plantarea semințelor, despre frământarea aluatului, despre pescuit, agricultură, copii, părinți, oi, capre, despre pierderea și găsirea lucrurilor. Nu-mi venea să cred cât de multe pilde și-a amintit Iosua. În cele din urmă l-am întrebat: Iosua, care a fost pilda care ți-a plăcut cel mai mult? Cea despre mine, a exclamat el. Iosua a spus o pildă despre tine? L-am întrebat, neștiind dacă să-l cred sau nu. Nu, a răspuns Iosua râzând. Dar a creat o poveste care este despre mine. O poveste nouă. Acum eram și mai nedumerită. Ce vrei să spui? La sfârșitul zilei, toată lumea era înfometată, mi-a explicat Iosua. Iisus a întrebat dacă are cineva mâncare la el. Eu aveam încă gustarea mea de prânz. Fusesem atât de atent la Iisus pe parcursul zilei, ascultând cu interes tot ce spunea, încât am uitat că am prânzul în coșuleț. Când Iisus i-a întrebat pe ucenicii lui dacă are cineva ceva de mâncare, mi-am amintit de gustarea pregătită de mama. I-am dat mâncarea unuia dintre ucenici, pe nume Andrei, iar el i-a dat-o lui Iisus. Iisus ți-a mâncat gustarea? Am întrebat eu amuzată. Nu, a exclamat Iosua bătând din palme, ca și când ar fi făcut un truc magic. Toată lumea a mâncat din gustarea mea de prânz. Ce? Cum adică? Iisus a făcut o minune, a spus Iosua râzând. S-a rugat pentru mâncarea mea, apoi a băgat mâna în coș și a început să scoată pâini și pești. Când am ajuns acasă, am întrebat-o pe mama câte pâini și câți pești mi-a pus în coșuleț. Ca de obicei, 5 pâini și 2 pești, mi-a răspuns ea. Și câte pâini și câți pești a scos Iisus? Am întrebat. Cred că 1 miliard. Brusc, mama a hotărât că a auzit suficient. Iosua, una e să repeți pildele lui și cu totul alta să inventezi lucruri fără sens. Îmi cer scuze, mătușă, a zis Iosua, redevenind serios, dar nu inventez nimic. Poți întreba pe oricine dintre cei care au fost acolo. Iisus a hrănit 1000 de oameni din gustarea mea. S-a rugat, a binecuvântat mâncarea și a împărțit-o celor 12 ucenici. Ei au împărțit-o apoi tuturor celor prezenți. Mama s-a așezat pe marginea patului. Iosua, dacă ceea ce spui este adevărat, înseamnă că Iisus e mai mult decât un simplu povestitor. O, cu siguranță, sunt convins de asta, a spus Iosua pe un ton respectuos. A făcut multe minuni. A vindecat orbi și surzi, Are făcut oasele rupte și a vindecat răni de pe mâinile și picioarele oamenilor. În cele din urmă, Iosua a făcut o pauză și s-a uitat în ochii mamei. Apoi a ridicat privirea spre mine. Talita, a spus, eu cred că Iisus te poate vindeca și pe tine. Capitolul 4. Blasfemie. Când tata a venit de la muncă, afară se întunecase deja. Tată, i-am spus eu în timp ce mâncam împreună o cină târzie, Iosua l-a văzut pe Iisus vindecând oameni. Mulți oameni susțin același lucru, a spus tata mușcând din pâine. L-ai putea ruga să mă vindece și pe mine? Am întrebat eu plină de speranță. Oamenii spun tot felul de lucruri, a zis tata, dar asta nu înseamnă că sunt adevărate. Tată, l-am implorat cu inima frântă, crede numai. Cred în singurul Dumnezeu adevărat, a spus tata, în Dumnezeul care ne-a creat din țărâna pământului, în Dumnezeul care ne-a eliberat din robia egipteană. Dar ce legătură are Egiptul cu faptul că Iisus m-ar putea vindeca? Am început eu să mă jelesc. Tată, despre ce vorbești? Vorbesc despre Dumnezeul care ne-a dat sabatul, a spus tata, vrând parcă să rămână cu picioarele pe pământ. Dacă dăm sabatul deoparte, îl lăsăm deoparte și pe Dumnezeul care ne-a dăruit sabatul. Brusc a intervenit și mama în discuție. Dar cine a povestit ceva despre îndepărtarea sabatului? Era și ea la fel de confuză și de supărată pe cât eram eu. Sabatul ne amintește două lucruri, a continuat tata pe tonul lui de predicator. Ne aduce aminte că Dumnezeu ne-a creat și că tot El ne-a salvat. Ne-a făcut din țărâna pământului și ne-a salvat din robia egipteană. Acestea sunt motivele pentru care ne odihnim în sabat, ca să ne amintim de creația Lui și să sărbătorim faptul că în El suntem liberi. Tata a făcut o pauză și a pus pâinea pe masă. S-a uitat la mine, apoi a privit-o pe mama. Însă Iisus nu se odihnește în sabat, cu treieră dealurile. Pe drum, ucenicii Lui flămânzesc și culeg din grâne ca să mănânce. Ba mai mult, sunt și zvonuri cum că ar vindeca bolnavii în ziua de sabat. Tată, am încercat eu să-i explic, poate că el respectă sabatul într-un mod diferit. La urma urmei, mereu m-a învățat că odihna din sabat ne reînnoiește și ne aduce vindecare. Poate că Iisus exact asta face. Am zis în timp ce am luat mâna tatălui în mâna mea și i-am sărutat-o. Tată, El vindecă oameni. Mama s-a așezat la masă și l-a luat pe tata de mâna cealaltă. Plus că Iisus îi salvează pe oameni din sclavie, a spus ea. Cum adică? A întrebat tata fixând-o cu privirea. Îi eliberează pe oameni, a continuat mama, adică pe cei care sunt prinși în lanțurile bolii și ale suferinței, așa cum este și micuța noastră. Un murmur adânc s-a auzit din pieptul tatălui meu. Obișnuia să facă așa când se gândea la ceva, dar nu era pregătit să spună la ce anume, sau când cineva spunea un lucru pe care nu era pregătit să-l audă. Dar asta însemna totuși că ascultă. Alteori, însemna că mintea lui neobosită făcea o pauză ca să asculte un mesaj nou sau special din partea lui Dumnezeu. Erau și ocazii când însemna că eu și mama veniserăm cu o idee nouă. Deodată am auzit o bătaie în ușă care mi era familiară. Este Iosua, le-am spus. Mă voi gândi la toate lucrurile acestea, a spus tata în timp ce s-a ridicat de la masă și s-a dus să deschidă ușa. Iosua a dat buzna în casă, așa cum făcea de obicei. Bună seara, unchiule. Bună seara, mătușă. Înainte ca ei să apuce să-i răspundă, a și izbucnit. Ați auzit? Aseară Iisus a mers pe apă. Toată lumea vorbește numai despre asta. Tata a ridicat din sprâncene neîncrezător. Alte legende caragioase? Serios? Iosua a clătinat din cap. Tot el a fost cel care a oprit furtuna atât de brusc. Ce-i drept, toată lumea vorbea despre furtuna ciudată din seara precedentă, care se oprise brusc. În localitatea noastră, aflată la marginea apei, oamenii sunt obișnuiți cu furtunile. Pe timp de furtună, animalele sunt adăpostite în case. Ferestrele sunt închise pe din afară, iar ușile sunt blocate pe dinăuntru. În timpul furtunii de seara trecută, vântul adusese stropi de apă pe ușă și pe ferestre. Mama și tata săriseră repede din pat și pregătiseră casa pentru furtună, dar pătura mea fusese udată deja. Mama a pus-o la uscat în mijlocul casei și mi-a adus altă pătură. Furtunile acestea erau ceva atât de obișnuit, încât oamenii nu se îngrijorau prea tare din cauza lor. De obicei, la sfârșitul unei furtuni, se lasă o ceață care acoperă apa și satul, făcându-le să pară una. Până în zorii zilei, ceața se risipește. Așa se întâmplă mereu. Mai puțin cu o seară în urmă. Ceea ce s-a întâmplat aseară a fost într-adevăr ciudat, a spus tata. Potolirea atât de bruscă a furtunii i-a scos pe oameni din case. Erau curioși să afle de ce se așternuse liniștea dintr-o dată. Ați văzut luna? A întrebat Iosua cu entuziasm. Da, a răspuns tata. Era singurul lucru de pe cer. Nu se vedea niciun nor. Nu se simțea nicio adiere de vânt. De ce s-a potolit furtuna? Am întrebat eu. Pentru că Iisus i-a cerut să se potolească. A spus Iosua ca și când ar fi vorbit despre un lucru cât se poate de firesc. Eu și mama am oftat. Iosua, i-a spus mama, n-ar trebui să zici asemenea lucruri. Asta e blasfemie. Doar Dumnezeu poate porunci mării și furtunii. Între timp, tata s-a dus lângă mama și și-a așezat mâna pe umărul ei. Este în regulă, draga mea. El doar repetă ce a auzit de la alții. Istoria asta s-a răspândit din sat în sat mai repede decât furtuna de aseară. Știai deja că Iisus a potolit furtuna? A întrebat Iosua. Am auzit vorbindu-se despre asta, a spus tata, dar eu nu repet prostioare. Oamenii caută explicații pentru lucrurile inexplicabile. Fără îndoială, Dumnezeu a potolit furtuna. Am fost cu toții martori la asta. Dar să crezi că Iisus a făcut asta... Tata s-a oprit preț de câteva clipe. Toți rabinii cer să se ia măsuri. Nu poți să pretinzi că ești Dumnezeu și să scapi atât de ușor. Dar poate că Iisus chiar este Dumnezeu, a spus Iosua la repezeală. Imediat, tata a arătat cu degetul înspre ușă. Iosua, ți-am dat o șansă, dar nu te voi lăsa să repeți blasfemii în casa noastră. Cred că e timpul să pleci. Iosua și-a plecat capul și a ieșit pe ușă. Tata a clătinat din cap, fără să spună vreun cuvânt, de parcă și-ar fi pus gândurile în ordine. În cele din urmă s-a dus în camera lui. Mama s-a uitat la mine. În ochii ei se citea o tristețe adâncă. În seara aceea n-a mai fost nicio discuție. Capitolul 5. Scuzele. În dimineața următoare, în timp ce luam micul dejun, în ușă s-a auzit un ciocănit ușor ezitant. Mama s-a ridicat repede de la masă. Mă duc să deschid, a spus ea. A întredeschis ușa și s-a uitat afară. Da? A întrebat ea pe un ton liniștit. Am venit să-mi cer iertare. S-a auzit vocea domoală a lui Iosua. Mama a făcut o pauză. Lasă băiatul să intre. A intervenit tata. Un om bun regretă întotdeauna greșeala făcută și le permite altora să facă la fel. L-am auzit pe tata spunând cuvintele acestea de multe ori. Iosua a intrat în casă șovăind, iar mama a închis ușa în urma lui. Îmi cer scuze pentru că am fost atât de nechipzuit, a spus Iosua. Îți accept scuzele în numele meu și al familiei mele, i-a spus tata. Apoi, tata a dat mâna cu Iosua, iar mama l-a îmbrățișat. Rămâi cu noi la micul dejun? L-a întrebat mama. Dacă doriți, da, rămân, a spus el așezându-se la masă în fața mea. În timp ce mâncam, toată lumea aștepta ca tata să deschidă un subiect de discuție. După o tăcere îndelungată, tata a întrebat: Iosua, ce-ai învățat după seara trecută? Iosua s-a gândit puțin înainte de a răspunde. Am învățat, a spus el în cele din urmă, că ar fi trebuit să le permit celorlalți să vorbească. Înțelept, a spus tata. Și ce ai fi obținut cu asta? Iosua a ridicat privirea cu sfială. Poate că altcineva ar fi putut să spună totul mult mai bine. Tata a izbucnit într-un hohot de râs, apoi a zis cu blândețe: Într-adevăr, sunt moduri de a spune că un om lucrează cu Dumnezeu, fără a spune despre el că este însuși Dumnezeu. Mama a intervenit în discuție. Aseară, tata și cu mine am vorbit despre asta până târziu, ne-a mărturisit ea. Este evident că Iisus face lucruri pe care un om obișnuit nu le poate face. Credeți că Iisus ar putea fi un profet? A întrebat Iosua. Tot ce se poate, a răspuns tata. Ce-i drept, spune lucrurile în aceeași manieră tulburătoare în care o făceau profeții. Cum adică? A întrebat Iosua. Așa cum miracolele sfidează legile naturii, i-a explicat tata, tot la fel, profeții desconsideră politețurile omenești. Vrei să spui, a zis mama zâmbind, că sunt cam neciopliți. Iosua și cu mine am izbucnit în râs, dar mama a continuat. Iisus a spus lucruri aspre despre conducătorii sinagogii, chiar și despre tata, a adăugat ea cu îngrijorare. Așa este, a confirmat tata. El ne trimite înapoi la scripturi. Chiar așa? Am întrebat. Da, mi-a răspuns tata. Iisus cunoaște legea și profeții atât de bine, încât ai zice că a fost acolo când scripturile au fost scrise. Tata a râs. Era evident că se simțea inconfortabil spunând toate lucrurile acestea. Iisus înțelege semnificația și înțelepciunea scripturilor mai profund decât mulți dintre cei mai de seamă cărturarii noștri. Dar asta nu este o scuză ca să te critique, a intervenit mama. Tata i-a zâmbit și a strâns-o de mână. Știa că mama se simțise jignită în numele lui. Vorbește ca un rabin, a continuat tata. Adeseori, și noi, rabinii, introducem o învățătură nouă prin respingerea alteia mai vechi. Ca să plantezi o sămânță, trebuie să faci o groapă în pământ. Tata s-a oprit. A făcut o pauză și s-a gândit un pic. Înainte ca Ilie să coboare foc din cer, i-a tachinat ore întregi pe cei 850 de profeții lui Baal și ai Astartei. Adeseori, inimile împietrite necesită constrângeri aspre. Nu te supăra, a spus Iosua, dar vorbește parcă ai fi de partea lui Iisus. Îi dau o șansă, a răspuns tata. Nu vreau să-mi împietresc inima. Nici eu, a adăugat Iosua. Dacă te provoacă vorbele unui om, a continuat tata, gândește-te la faptele lui. Merg cuvintele și faptele lui mână în mână? Dacă se întâmplă așa, atunci pune-l în fața Scripturii. Cuvintele și faptele tale sunt mereu în armonie cu ceea ce spune Scriptura? A întrebat Iosua. Mi-ar plăcea să fie așa, a răspuns tata. Este datoria fiecărui om să trăiască astfel încât să existe unitate între cuvintele lui, faptele lui și adevăr. Mesia va fi un om de o asemenea integritate, iar noi trebuie să-l căutăm pe Mesia. Crezi că Iisus ar putea fi Mesia? A întrebat Iosua. Trebuie să credem întotdeauna, a răspuns tata, că Mesia ar putea fi printre noi, că ar putea fi foarte aproape. Careva să zică Iisus ar putea fi Mesia? A insistat Iosua. Tot ce se poate, a zis tata. Cu siguranță m-ai făcut să mă gândesc la lucrul acesta. Și cum vei ajunge la o concluzie? A întrebat Iosua. Îi voi întreba pe alții despre el, a răspuns tata, și dacă voi avea ocazia, îl voi testa eu însumi. Vrei să mergi pe apă? A întrebat Iosua zâmbind. Tata a început să râdă. La fel cum zice Petru că ar fi făcut? Iisus i-a cerut să facă asta, a spus Iosua. Tata s-a uitat la mama și la mine, apoi ne-a explicat. Oamenii spun că Petru ar fi mers pe apă la fel ca Iisus, dar s-a scufundat ca o piatră, a adăugat Iosua râzând. Toți pescarii au poveștile lor, a spus tata, dar în cazul lui Iisus și al ucenicilor lui, poveștile parcă nu se mai termină. Încă nu am ajuns la o concluzie în privința lui. Deci nu mai ești supărat pe mine? A întrebat Iosua. Azi nu, a răspuns tata, făcând o mutră caragioasă. Nu sunt sigur despre ziua de ieri, dar astăzi sunt bucuros că Dumnezeu a făcut ca familia ta să locuiască lângă noi. Mulțumesc, unchiule, a exclamat Iosua. Trebuie să mă pregătesc pentru școală. Mătușă, mulțumesc pentru al doilea mic dejun. Să nu-i spui mamei? Zicând acestea, Iosua a ieșit pe ușă. Redevenise cel de dinainte. Entuziasmul lui m-a făcut fericită și mi-a amintit de vremea când puteam să alerg și să mă joc fără să-mi fac griji că e posibil să mă orbească explozia de culori. Nu mai ieșisem afară de luni întregi. Ziua era prea multă lumină, iar seara eram prea epuizată. În fiecare zi mă uitam pe fereastră și îmi imaginam câte lucruri aș face dacă aș fi sănătoasă. Acum aveam o speranță. Speram că, foarte curând, tata va crede în Iisus și îl va ruga să mă vindece. Capitolul 6. Moartea. În săptămânile următoare, tata s-a întors acasă în fiecare zi cu povești noi despre Iisus. Se pare că Iisus mersese în casele proscrișilor, călătorise din sat în sat, vindecând bolnavi și în afara satelor, vindecând leproșii. Peste tot pe unde mergea, Iisus spunea pilde despre împărăția lui Dumnezeu. Critica comportamentul liderilor religioși și încuraja oamenii de rând cu promisiuni referitoare la o moștenire pe care urmau să o primească în împărăția tatălui său. În noaptea de dinaintea morții mele, tata a venit acasă extrem de încântat. Cred că Iosua avea dreptate, a spus tata. Este foarte posibil ca Iisus să fie Mesia pe care îl așteptăm. Ce te face să spui asta? L-a întrebat mama. Ce anume te-a convins? Mesia ne va scăpa de asupritori, a spus tata, iar ca să poată face asta, va trebui să aprovizioneze armatele cu mâncare, armuri și arme. Dar Iisus nu pare un luptător, a comentat mama. Dimpotrivă, el propovăduiește pacea și bunătatea. Da, acestea sunt cuvintele pe care le folosește, a răspuns tata, dar faptele lui... Zilele trecute a săturat din nou o mulțime de oameni cu o hrană apărută ca prin minune. Câteva pâini și câțiva pești s-au transformat în mii de pâini și mii de pești. Iar astăzi a făcut o minune cu bani. A dat bani la mii și mii de oameni? A întrebat mama de-a dreptul mirată. Nu, a răspuns tata. Iisus trebuia să plătească taxa de la templu, dar nu avea bani. Așa că l-a trimis pe Petru la malul apei ca să prindă un pește. Un singur pește. Aruncă undița, i-a spus Iisus. Primul pește pe care îl vei prinde va avea în gură o monedă de 4 drahme. Și totul s-a întâmplat exact așa cum a spus el. 4 drahme, a exclamat mama. Ăsta e impozitul de la templu. Exact, a confirmat tata. El poate scoate mâncare și bani de nicăieri. Poate că nu este încă un conducător militar, dar are capacitatea de a proviziona o armată fără număr. Înțeleg, a spus mama. Și ăsta este motivul care te face să crezi că este Mesia? Da. Tata aproape că râdea de bucurie. Eu i-am ascultat în liniște. Capul mă durea îngrozitor și mă simțeam epuizată. Nu mai dormisem bine de zile întregi. Zilele trecute a curățat templul din Ierusalim, a continuat tata să povestească, de parcă întregul templu era al lui. I-a dat afară pe negustori și pe schimbătorii de bani. În timp ce aceștia se grăbeau să fugă din fața lui, copiii se duceau la el. Iisus a stat pe scările templului și a binecuvântat fiecare copil în parte. Fără îndoială, pune ceva la cale. Tată, am spus, doar atât am reușit să șoptesc. Mama și tata au venit repede lângă patul meu. Nu observaseră că sunt trează. Ce-i, fetițo? M-a întrebat tata. Dacă Iisus este Mesia, am zis eu, făcând o pauză ca să-mi adun puterile, poate că obiceiurile lui din sabat nu sunt... Am inspirat de vreo 5 sau 6 ori. Puteam doar să înghit în sec și să clipesc, în timp ce gâtul mi se încorda și au început să-mi curgă lacrimile. Tată, am continuat eu, poate că... Voiam să-i spun că dacă Iisus era Mesia și avea putere de a face minunile cu pâinea, peștii și banii, dacă putea merge pe apă, dacă putea liniști furtuna, dacă putea vindeca leproșii, mâinile, picioarele, capetele și inimile oamenilor, poate că Iisus nu era un călcător al sabatului. Poate că, de fapt, ceea ce făcea Iisus însemna să cinstești sabatul cu adevărat. Și dacă Iisus nu încălca legea perfectă a lui Dumnezeu, întinând sabatul său cel sfânt, poate că îl putea chema să mă vindece. Dar nu puteam spune toate acestea. Aveam puterea cât să pronunț un singur cuvânt. Tata. Mama și cu mine vorbiseră în fiecare zi despre Iisus, în timp ce tata își făcea treaba la sinagogă. Ea știa ce voiam să spun. Vrea ca Iisus să o vindece, i-a explicat mama, dar știe că tu crezi că Iisus este un călcător al sabatului și nu vrei să-l chem la noi acasă. Nu mai sunt atât de sigur că Iisus este un călcător al sabatului, a zis tata gânditor. Dacă știi că poți face un bine, dar alegi în mod conștient să nu-l faci în ziua de sabat, este ca și când ai face un rău în sabat. Dacă Iisus nu ar vindeca... Tata s-a oprit preț de câteva clipe, meditând la greutatea cuvintelor pe care urma să le spună. Dacă Iisus nu ar vindeca, când el știe că poate face asta și toți ceilalți știu și ei, acesta ar fi, într-adevăr, un lucru malefic, a zis tata mângâindu-și barba. Cred că nu există un lucru mai măreț pe care îl poate face un vindecător în sabat decât să vindece. Deci... s-a grăbit mama să spună. Dacă Iisus nu încalcă sabatul, îl vei lăsa să... Apoi s-a oprit un moment. Să mă vindece? Am șoptit eu. Tata s-a ridicat și a început să se plimbe prin cameră. Poate că, a murmurat el ca atunci când gândea cu voce tare. Zic doar poate. Iisus încearcă să ne arate cum trebuie respectat sabatul. Tata își freca palmele. Poate că Iisus cinstește sabatul așa cum nu a mai făcut-o nimeni până acum. Și poate că, a intervenit mama revenind la subiect, Iisus chiar poate să o vindece pe Talita. Crede numai, am zis abia respirând. Tată, crede numai. Da, cred că am început să cred, a zis tata zâmbind. În ultimele săptămâni m-am convins că Iisus chiar are puterea de a vindeca. Sunt prea multe relatări referitoare la ceea ce a făcut ca să nu fie adevărate, dar nu m-am putut duce la el din cauza obiceiurilor pe care le avea în sabat. Acum, în schimb, cred că ai dreptate. Tata s-a oprit și s-a întors către noi. Aveți dreptate amândouă. Avem nevoie de Iisus. Cu toate durerile pe care le aveam, am zâmbit. Lacrimile au început să mi se prelingă pe obraj. Dorința mea de a-L vedea pe Iisus era pe cale să devină realitate. Îl vei chema pe Iisus la noi? A întrebat mama. Da, mâine dimineață, în zorii zilei, mă duc să-L caut, a promis tata. Ce veste minunată! A exclamat mama printre lacrimi. Fetițo, Iisus te va vindeca, mi-a zis ea în timp ce a îndepărtat părul ud de sudoare de pe fruntea mea. Acum încearcă să dormi un pic. Mâine îl vom vedea pe Iisus. În dimineața următoare, când m-am trezit, soarele se vedea deja pe fereastră. Tata plecase de câteva ore bune. Mama mi-a mărturisit că ea și tata nu putuseră să doarmă. A zis că am țipat de durere toată noaptea. Eu nu mai amintesc însă nimic. Abia reușeam să mă concentrez la ceea ce îmi spunea mama. Singurul lucru la care mă puteam gândi erau zvâcnirile pe care le simțeam în spatele ochilor. O auzeam pe mama vorbind, dar nu-i puteam răspunde. Fetițo, Iisus va ajunge aici în curând, m-a încurajat mama. Odihnește-te. Am închis ochii din nou și am simțit că mă cufund în somn. Mai apoi, când am deschis ochii, casa noastră era plină de oameni. O mulțime de oameni. Un doctor stătea lângă patul meu. Am închis iar ochii. Când îi țineam deschiși, aveam dureri. Îmi pare rău. Nu se mai poate face nimic, l-am auzit spunând pe doctor. Acesta este ultimul lucru pe care mi-l amintesc de dinainte de a-L vedea pe Iisus. Capitolul 7. Împărăția vieții. Dacă n-ar fi fost Iisus, acum aș fi fost în mormânt. Așa îmi place să-mi încep povestea. Și este singurul fel în care pot să o închei, pentru că este cât se poate de adevărat. În timp ce tata-l căuta pe Iisus, am murit. Doctorul a fost martor. La fel și mama, și oamenii din casa noastră. Au început cu toții să plângă și să jelească. Mama a trimis doi oameni să-l anunțe pe tata. Când l-au găsit, era la jumătatea drumului. Nu-l mai deranja pe Iisus, i-au spus ei. Fiica ta a murit. Tata mi-a povestit că, în momentul acela, pentru prima dată în viața lui, a simțit că îi se frânge inima. O durere surdă i-a umplut capul. Nu mai auzea nimic. Totul a început să se întâmple ca prin ceață. A văzut mulțimea de oameni adunată în jurul său. Le vedea buzele mișcându-se încet, fără să audă vreun cuvânt. l-a văzut pe Iisus vorbind cu o femeie. Femeia plângea și îl îmbrățișa pe Iisus. În cele din urmă, Iisus și tata s-au privit în ochi. Iisus i-a înțeles durerea din privire și i-a vorbit inimii lui. Așa spune tata. Iisus a clătinat din cap. Ochii lui păreau să spună: inima lui Iair, nu te frânge tocmai acum, fii puternică. Apoi Iisus a vorbit și a pus mâna pe umărul tatălui meu și a strigat peste mulțime, peste teamă și peste plânset: nu te teme, crede numai. Și tata a făcut întocmai. Tata a venit acasă și l-a adus și pe Iisus cu el. Mama spune că după ce a intrat, Iisus i-a dat afară din casă pe toți oamenii, exact așa cum făcuse cu schimbătorii de bani de la templu. Nu avea timp pentru tânguirea lor. Ieșiți afară, le-a spus Iisus. Copila n-a murit, ci doarme. Îmi place cum povestește mama episodul acesta. Tali, Iisus ți-a cuprins mânuțele lipsite de viață. Întotdeauna plânge când își amintește. Ți-a luat mânuțele palide și reci în mâinile lui mari și arse de soare, de tâmplar, și ți-a rostit numele. Te-a chemat din morți. Chiar așa a făcut. Am auzit un fel de ecou. Talita, trezește-te! Am deschis ochii și l-am văzut pe Iisus zâmbindu-mi. Dacă n-ar fi fost tata acolo ca să o țină pe mama, s-ar fi prăbușit grămadă. Am inspirat adânc, apoi m-am ridicat și m-am dat jos din pat. Stătusem în pat atât de mult timp. Era nemaipomenit să mă simt bine iar. De fapt, niciodată nu mă simțisem atât de bine. L-am îmbrățișat pe Iisus. Ai venit! Am exclamat fericită. Am început să sar și să alerg de colo-colo, îmbrățișându-i pe toți. Pe mama, pe tata, pe Iisus încă o dată, pe Petru, pe Ioan, pe Iacov. Am alergat la casa învecinată și l-am îmbrățișat pe Iosua. Privește, i-am spus, sunt sănătoasă. Apoi m-am întors acasă. Iisus le-a spus că trebuie să mănânc, așa că mama mi-a pregătit pâine și fructe. Iosua și părinții lui au venit la noi acasă. Bocitoarele, care erau încă afară, așteptând, se minunau că alerg încoace și încolo. Mulțimea de oameni devenea tot mai mare. Am murit și apoi am înviat. Asta chiar că era o noutate pe cinste. Iosua, Iisus și ucenicii lui au mai stat câteva minute la noi acasă, apoi au plecat la treburile lor. Dar Iisus nu ne-a mai lăsat niciodată cu adevărat. Vă amintiți probabil că v-am spus că acum am 15 ani. Am murit cu 3 ani în urmă. Un an mai târziu a murit și Iisus, dar și el a înviat. Ar fi trebuit să-l cred pe Iisus când a spus că va muri și va învia. Dar, la fel ca toți ceilalți, nu l-am crezut. Acum suntem o familie creștină. În fiecare sabat ne adunăm în casa noastră. Sabatul trecut, tata ne-a explicat de ce crede că Iisus este Dumnezeu. Iisus a readus-o pe micuța mea dintre cei morți. Tata s-a oprit și și-a mângâiat barba. S-a uitat în ochii ascultătorilor și s-a asigurat că toți sunt atenți la el. Dar și profeții lui Dumnezeu au înviat copii. Așadar, de ce este Iisus atât de special? L-am auzit pe tata punând întrebarea aceasta de mii de ori. În cele din urmă, alege cea mai neîncrezătoare persoană din încăpere, o privește în ochi și spune: crucea. Iisus a murit pe cruce. Trupul lui, lipsit de viață, a fost în mormânt. Inima celor care credeau în el s-a frânt. Inima mea s-a frânt exact ca atunci când a murit micuța mea Talita. Dar după ce a petrecut 2 nopți în mormânt, Iisus a înviat. Apoi tata a ridicat mâinile și a spus: Iisus a biruit moartea și mormântul și a dat viață. Iisus le dă viață tuturor celor care o acceptă. El a găsit un sfârșit mai bun pentru povestea noastră. Unul mai bun decât moartea. El ne dă viața, viață din plin. Asta este o poveste pe care o pot crede. Acesta este Dumnezeul în care cred. Așa obișnuiește tata să dea mărturie despre credința lui. Știți deja cum îmi place mie să o mărturisesc. Dacă n-ar fi fost Iisus, acum aș fi fost în mormânt. Ceea ce mi se pare cu adevărat grozav este faptul că povestea mea poate fi și povestea ta. Iisus îți promite și ție o viață nouă dacă alegi să crezi în El. Cum ți-a schimbat Iisus povestea? Cartea Talita, o poveste despre credință, se bazează pe istoria biblică a învierii fiicei lui Iair. O poți citi în Marcu, capitolul 5, cu versetele 21 la 43 și în Luca 8, cu versetele 40 la 56.